Ja, hej Lukas, det er Mathias fra Hvem er vi millionær? Hej Mathias. Hej Lukas. Jeg ringer til dig, fordi jeg står med et spørgsmål her, hvor jeg tænker, jeg tror Lukas han har svaret. Vi har kun 30 sekunder, men jeg skal lige finde spørgsmålet. Der er 12 sekunder nu. Hvem var det, der vandt i NBA i, hvilken sæson er det? 2008? Ej, tiden er op i... Undskyld, det er din tur. Prøv lige at snakke. Nå, ja, men altså, jeg tænker, hvis vi starter med at snakke om årets hold i NBA, altså, hvem tænker du umiddelbart er din fem, du gerne vil være på holdet? Den havde jeg faktisk også med tidligere i dag. Ja. Der var min Kemba Walker. Ja. Ja, det er dumt. Så, det er rigtig dumt. Hvem vil du tage på en her? Så mange år. Hvem? Men det skal jeg selvfølgelig ikke sige nu. Nej, men hvem vil du tage over? Jeg vil faktisk have det her. Okay, det skal vi tage ind i. Det kan jeg godt høre. Ja, den skal vi tage ind i. Men ja, man skal selvfølgelig lige have undersøgt. Jeg skal selvfølgelig også lige skrive til jer, hvad det er, jeg lige regner med at komme ind over. Sådan til I lige har tid til at kigge på det. Ja. Sådan så man ikke sidder og tænker, fuck man, jeg aner sgu da ikke, hvem det skal være. Det skal vi lige huske.